तैनु रोज नी तैनु रोज मिलन पानी सोनिए चस्का लगदा ठंडा तैनु रोज मिलन पानी सोनिए चस्का लगदा ठंडा बलिए बलिए ये थले जो या तेरी आदो या तेरी आई मली रात रोटी ना खादा तैनु रोज नी तैनु रोज मिलन पानी सोनिए चस्का लगता ठंडा तैनु रोज मिलन पानी सोनिए चस्का लगता ठंडा खूबा सारा तेरी अखी बेख नवी तेरी अखी बेख नवी बादल इतिया दे पती पौंदा तैनु रोज नी तैनु रोज मिलन पानी सोनिए चस्का लगता ठंडा तैनु रोज मिलन पानी सोनिए चस्का लगता ठंडा ਹੁਣ ਬਣੀ ਆ ਠੁੱਕ।